لسم سپاره آیت نمبر دے واتیا 87 نمبر آیت دو سورۃ الانبیاء. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وظنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. سورة انبياء فدی صورت کې نفید شرف دعا چه لائق در آمدن کی دلو صرف یو اللہ رے او اکرام الانبیاء بعد الابتلاء او صورت شپک اسے رے شپک بابا رے اکرام بعد الابتلاء فدی بانی بیان شورو دو سلوری میں سے فدی سکی زیاد واقعات دا انبیاء علیہ السلام بیان کلا اسو بیانیں ایوب علیہ السلام، نوح علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ذوالکفل علیہ ادریس علیہ السلام دے زینا دا حضرت یونس علیہ السلام بیان کئی. وَزَنُّونِ اِذْ ذَهَبَ مُغَازِبًا یاد کا مئیوالا زنون نون وی مئیتا زنون دا غلقب و مئیوالا مئیوالا او تذکوی چه دے مئی تیر کرے ہو کشته کې کې ناشته دا او د خپل قوم نه هجرت کاو بل ملته ته زګه چاغې مثلا نه منله هغه د دعوت پېښ کاو ناغه چې زما قوم مثلا نه مني نو په دې د الله عذاب راځي نزل دې نظم هجرت کوما کشته کې سور شو نو کشته درانه شو نو آغا خلقوی چه یو کس دریاب تا ٹوب کئی که ٹولا کشتی ڈوبی گی در ٹوب کاؤ که دیشی زمان پوچت را نشوی زر کسان اوریو چه تیو نیک بندی تا با ٹوب نوی دریاب تا اس پا واچاو چه اس پا واچاو نکو یونس علیہ السلام رو خطی دا نو آغا ٹوب وا خلقو منکوی نا بیا با اس پا واچاو نو چه پا دویم زلی اس پا واچاو نو بیا پا یونس علیہ السلام رو خطی دا نو آغا دریاب تا ٹوپ و آغا خلقونی وینا خیر دے بیا با ایسو آچاو فدریم زلی بیا رو خطی دا او حضرت یونس علیہ السلام دریاب تا ٹوپ کو اللہ مئیت حکم کو چه خلواز کا او زما پیغمبر جون دے تیر کا خو غزائی او نگر دے خورا کے جوڑ نگزان لا شخن پی اونوی غٹ غٹ میانم پا دریابنو کی مخی مایو لیدلیو دو کرینونی پس راوسیو دو سمندر نا آغا مایی اگر اوخ کلیو پا کرینونو باندی آغا ٹریلی تخی جاو یو مایو دا سی مایم دی دارنگی پزرگونو تنونا تنونا شپیتر تنا دارنگی لس تنا دولس تنا او یو تنگی اتیا سلیرش اتیویش منی نمنا غټ غټ مایان په سمندر گیری پا منونو حسابونو داغی نی دا چه غٹ مایه و آغا تیر کب وزنونی یاد کمیو علای زهب مغازبن کلا چلار رکد حسینا مغازبن غزا پا خپل قوم بانده دا پارا دا اللہ دا رضا دا اللہ دا رضا دا وجنا غصو پا غی چه مسلا نمانی اگر قوم پوشو بیای مسلا اومن اللہ چه زمانگ پیغمبر خود زمانگ نلال ممالومی گدا چه فمانگ دا اللہ عذاب را جنو مسئلے من لوا فزوننا اللہ نقدر علیه نو یقینی داو چه منگ باتن کرانو ولو پدبان دے فنا دا فی الظلمات نو آوازی اوکو پتیرو دا تیرو کی آوازی داو دو یونس علیہ السلام دو مئی پگیڑا کی یو تیارو دو مئی دا گیڑی وا بلا تیارو د دریاب دوی خوا بلا تیارو د چپو د دریاب وا چپی وی دوری یز وی دریاب وی خو دمئی تیارو وا دگیری الله اله الا انت چې نشتره بل حاجت پر کولو والا نشتره بل مالک د فائدې د نقصان رسول والا مگر ته الله سبحانك پاک ته د بوهنا اني كنت من الظالمين او یقینا يم زه د کمی کوم ګنا خپل ځان لا اني كنت من الظالمين او یقینا يم زه من الظالمين د کمی کوم ګنا خپل ځان لا ځان لبا يم زه د محتاجنا الله ما سره د اسباب کمی يودا چې چانه یو شی غواړي دیو جنا حدیث کې راځي کامل دعا دعا د یونس علی السلام دا په دعا کې درې شرط دي او هغه درې شرط یونس علی السلام پوره کړو یو چې د چانه یو شی غواړي هغه شی با ها تاسو سره غني صدا شی تاسو موجود دي دویم دا هغه کسب د بوهن پاک غني جت په خلم نه او دریم دا چزان بہت محتاج گنی زویم تا سر قلم دے زکر دن سوال کوم چې تا سر موجود دے مالی دلے دے نو زکر در طویم چې مالا قلم راکا یہ عثمان مالا قلم راکا تا سر او بیا با دام منما چه تا تا چا سوال کرے نو تا کنجوسم نئی بخیلم نئی اونجی والا او دریم آغا سوال کئی چې آزو تا محتاج ما او زوی مجزا تا سرا قلم شتا خطب بخیلی نمال میرا کی خوزما ہوتا یا زرستان سوال کم نا قلم تا بخیلم نیتا دیر سخی تا سرا موجودم دی خوزما ہوتا ضرورت نشتا وی بے غالی زمان سرا تا سرا موجود دی بخیلم نی او زوتا حاجت من دی مازما پکار دی نوی والا دارنگی یونس علیہ السلام ویلو یا اللہ تا سره دا هر مشکل علاج دے الله ته بخیلم نئی الله ز محتاج ما د زینا دو خلو تا فاستجبنا له نو قبول اکرم دعا دا حضرت یونس علیہ السلام و نجینا ہو من الغم او خلاص کما غلرا دا لوی غمنا دا لوی غمو دیو اجنا حدیث کے راجی ما من مقروب یدعو بی حاجی دعا الا سجیب لہو نشتره یو مصیبت والا چاگتا مصیبت و رسولی جی او آغا پتا دعا و غالینو اللہ پتا آغا دعا قبول کی او مصیبت پتی اللہ لڑی کی خوچه منگ نا مصیبت نلڑی کی منگ پتا دعا شرائط نی پورا کری فستجبنا لہو و نجینا ہو من الغمی ما دعا دعا قبول کلا اخلاص کما غلرا دا غمنا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ اخو انبیاء او زکی اخلاصول جواب سنگا میچ انبیاء اخلاصول دارنگی اخلاصول مؤمنانو لرا که غیم اتدا سیوازو کن غیم اخلاصول ما وزکری یا ازنادا نو دریاب دویغنا دخلاصول والا برسوک نشتا بغیر دالانا پتیارو که دا بچاو والا برسوک نشتا بغیر دالانا سین دکلی او بو دکلی او دو بیرو تا نزدی نو دا حضرت یونس علیہ السلام دعا مخیطا کا ایا رب آج یونس علیہ السلام دی مصیبت نخلاص کرو اللہ ممدد منگا مدر لیو جی مصیبت نخلاص کا وزکریا ازنا دا ربہو رب لا تزرنی وردوان تا خیر الوارسین یاد کا زکریا علیہ الصلات والسلام کله چې عاجز وکړ خپل رب ته आवाज وکړ خپل رب ته اے زما رب لا تزنی مفرد مال را فرزند تشتور یوازې وانت خیر الوارثین او ته غره د وارثانو نه الله مال یو بچی راکا او بچی دیندار او صحیح راکا سورت آل عمران کی تیرشیو آتا دیر شمایات کی اُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَا رَبَّهُ رَبِّ حَبْلِ مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَا اِنَّكَ سَمِعُ الدُّعَا یا اللہ عظم آتا دعا قبولکا ومانا یو نیک بچے راکا بچی تبا سی لار خے بچی تبا دبی حی لار نخے بچی تبا دنداری لار خے د دین لار بہت ہے د حیا داری لار بہت ہے چې بچی دا د بی حیائی لار بن خپلے دا حیاداری لار بن خپلے دا دین لار بوت خیب ازن دانا چه مقامی لائیوی گی او دا بی حیائی پلاری روان کی ازنا دا ربو رب لا تزنی فردن وانت خیر الوارسین از ما ربا مپرد ما تشتور تی یتا سر دمخانو تا بوزا دارنگ بی حیائی زینو تی پریدا ها دا چې مجلسونو کې پریدا تپو سینه کې نو خپل بے حیا شي هغه به هه پلاړو روان شي بیا چې دا هغه تپو سینه کې ناکار خلکو سره پریږي نو خپل ناکار شي وذکریا اذن ادار ربو رب لا تزرنی الله دې زموږ بچنی کمل او دیندار کی وذکریا اذن ادار ربو رب لا تزرنی فرض وانت خیر الوارثین یاد کا ذکر علیہ السلام کلے چا عجز وکړه خپل رب ته نن سبا مسائل ډېر پیچی دي دا بچی د پاره به خلار ګوره د بچی د پاره به خو استاد خزه ګوره ولی که چېرته غلط ذکرې بچي برتی کو نو غلط خو نه بوالي غلط سيزونه بزده کی غلط لار به ګوري بیا نه داغه باندې ګرانی کې اټیم پټیم ته پوس به کې چې زما دا بچې وارو کا چې تا چرسینی شي پوډرینی شي زنایینی شي تلوتینی شي دمچورنی شي بهایینی تلا لا روان شي اگر که خزه هټیم پټیم ته دلام دا خزه په خوځه سپارلې ده پریری هغه بچې بیا یو یو ته بچیا خو بیا نېزبینی پړې په واچي وې زما ته سکیا وکې نه نه اب ټول مطلب بیا غلط کارو سبا شو کې کوي ډاکې به کوي غلط کارونه به کوي بیا نو بیا به سبا افسوس کې پاره چای غلط دی ټیک ده علم خوځ د کولم ضروری دی خو چې اوس یو علم ته یې راځه په حفظ کوم او زه په علم کوم او مدرسه کې دا چې پر هو ته پوسو پوسو نه کې نا به غلط کارونه سبا ځکه نو بیا به ټول لو فرو کنجل جوړ شي چې بیا به ما ته چا وی چې په دبا نه تعلیم کوه نه نه دا سه راهنمایي بول او ګوري دغل زین نو به منه کې وال بور کې سزا بور کې بایکار بور سره کې دانه کې بس زیات دې خپګي کې صوت مو آیا و ذکریا اذن ادار ربو رب لا تزنی فرض وان تخیر الوارثین یاد کا ذکریا علی السلام کله چ आवाज کو فل رب تا از ما رب مبردا ما تشتور زګور کم کسان پریدم او زه دا اخر ډیر کوشش کوم تفشیش کوم لوسو لټنم کوم هغه پسې غلط پسې وړو کې پسې چوارو کا چرته غلط لار وانلی چرته چا سره غلط بلاو نشي چرته غلط زینو ته لار نشي بیا هم زه معلومات کوم حت الوسه کوشش کوم نشپې زرزه وذکریا اذن ادار ربو رب لا تزنی فرض وانت خیر الوارثین وذکریا یاد کا ذکریا علیہ السلام ذکر زمانہ و سبا زمانہ رب تپوس کی ذکر پلہ غار آزادوں اور نور پر سنو خو اللہ خبر دے چاگا سکے بیا وذکریا اذن ادا ربہو ربی لا تزنی فرد وانت خیر الوارثین یاد کا ذکریا علیہ السلام کلے چاج زیوک لاخ پل رب تا از ما ربا مبردا مال رتشتور زکه اری او پلار دا غوالی چې مال دې الله سي بچي نصیب کی اری او پلار دا غوالی چې زما ځوی عالم جوړ شي زما ځوی حافظ او قاری جوړ شي زما ځوی نه الله لوی انسان جوړ کی دنیایي لحاظ سره دینی لحاظ سره ازنه چې سبا هغه د غندونو پلار روان شي نو هغه بیا ډېر پریشانې پلار پریشانې وذکریا اذن ادا ربو رب لا تزنی بازو اکثر منگو گورو مدرسو کے صرف چھر پیرا ہون لئی صرف فوزی پا پیرا ہون لئی نور دانو گوری چوارو کا دا آغا دا علم تپوسو کم دا آغا دا اخلاقو تپوسو کم دا آغا دا تربیت تپوسو کم ویزا مالا بس منگل خزمت کئی لوخی پیوینزی زیب سفا کئی او صرف اوزی پا نداخو مقصد دا آغا نو آغا دیل را لے گلیو چه زما بچے من سجور شیتی وذکریا اذن ادا ربو رب لا تزنی فرض وانت خیر الوارثین زه خپل چرته يم چې صفا خستا لحاظ سلام ګرځم زکره کلوینم په دې کوسو کې بازي هغه ډیر خچني ډیر مرداراني ګنده لحاظ سره نو چې زه حالت وګورم نو زما حازم خپل بدل شم نه دي سيزونه نو زه خپل چونو ته زه میره زما خو په دې باندې وس کی حالت بدلګيږي چې دا وګورم د دې استاد نو چې دا وته خو چې صفه سره ګرځا صفه کپړې چوا دا کوا دا کوا ناغه ته په پوزنه کې وسره په موږ له وځي پړه وندوا او ورو کې دا له انځا او صفائی کوا چې زما مدرسه سره پټه کوي نه بچې هر څوک را لېږي نه پاره دې زما بچې علم وکي مهنت وکي دا او د یو بچې او د دې مهنت کوي هر قسمه تکلیف ځان ته ور کوي چې زما بچې دینی علم وکي دنیاي علم وکي غریب په خپل مهنت کوي او الحمدلله خط اکړه اوم دې زار چادا کوششی که مولا دے که امی دے خدا خود بچی او خپل روخی آغا بچی پا دی وقتی نپویگی آغا تا دا سی خبر مکوا آغا تا دا سی لار مخایا آغا تا بچی علم کوا محنت کوا دیر دا پیسو شو پا نورکے پیسو شو پا کش لقر دا نورکے دا چری دا چری سرا او دا تعلیم سرا پیسی نپرے دا دا پل سری بیا چه سکیا با کئی بیا باز پلاری آغا زان سرا ساتی من گزار دیر خالا چه سب پلاری پی کئی هنور ار یو نظر کوشش کوم چې پیسې ته واله زه پوری کې نه دی بورو سوبیا پوه چې واقعي دا منګه سکول او زمونږ استاد موږ سره سکول و زکریا اوس به دې خوشاله چې زه ته پوس نو کومه سبق ته نه خېما دې به خوشاله یو سو خو سو واخ به دې وي چې دا ما سره حضور مشه وي را دې زما ته پوس کړو پیسې را سره دې چې سم کو نو هغه نه کا او سزا نه دا کوله دا خو خبره نه اوس بده چې زوام سزا ورکوم تکلیف ورکوم پیسې اوس نه پرېدم او مهنت په کوم دی به اوس تنگ شي ما ته به ډېر رات بادم پدړه کې وای خروس به وای چې واقعي ما ته صحیح لار خودلې وا او زما ها د خلارې ها ها هغه سبب دی او و زکریا اذنا دار ربو ربي چې کوم استادانو ما سره ډېر سختی کړی را واقعي چاغه هماره مهربانو زکه از ما سره به سختی کولا زبر رټلم هر قسمه تکلیف ما ته راکاو خو ما چر هغه ازاري کړی نه دي او کله کله ول مالک یو دغه پیدا جو غرس ما سوچ کاو چې نو ته دواګان کوم و زکریا اذنا دا ربو رب لا تزنی فردن او یو شیخ الحدیث چې زما د علم د پاره سبب هغه الله ښه ګورځو ډیر ښه راهنمایي زما کول الله دې معافرت نصیب کړي و زکریا اذنا دا رب زه ډیر شوقي ما چکه لبا یوځه کې بیانو د یو عالم نو ما بار دې لزان نساو یو ځل ما ته وای چې ته دل راغلې کته خپل علم حاصلولو لپاره راغلې بس هغه خبره زما دا غي یو ډیر و بس دا غنه پس بیا ها مې او چې ته خپل علم اوکې ان شاء الله طالب خلق بیا راځي خپل علم لرا غلې مهنت کوا کوشش ودا پر راځه نه ټاو لگا صفائی سره ګرځي ها دا بنو چې نه زه ګورم ګندای چې پوجي ګندای نو خو یې ستای په بد حالت ها وزکریا اذنا دا ربو رب لا تزنی فردن وانت خیر الوارسین یاد کا زکریا علیہ السلام کلے چا عجزی اگلا اقفل ربتا ایز ماربا لا تزنی مبرد ما فردن تشتور وانت خیر الوارسین او تیغورا دوارسانونا تش تور دامی چې بچی دشتاو نا اهل یوندام تش تور آغا مقصد خود پا کار را نگه چه کم مقصد لطا بچه غوخته ہو دا تش تور شنو اللہ دا مقدسی نپریدی خالیلا سنا فاستجمنا لہو ووہبنا لہو یحیاء قبل اگلا مقداغ دا پارا دعا ووہبنا لہو یحیاء او باغ منگاغ دا یحیاء علیہ السلام ماو لبچه ورک یحیاء دا چه بچه مولا ورکا سنگه چه غوخته واقع سه مولا ورکا اللہ رزم دا بچه ملیکا ملکی روحانی دی جسمانی دی طلبا دی دا زمان بچی دی یا روحانی یا جسمانی فستا جمنا لہو وحبنا لہو یحیاء و ما شاء اللہ زمان چه سورا ما سرکم بچی باتی شوی تالیبان راغی اللہ اسی ندی پریخی خام خارین اللہ سکارا غصه دی فستا جمنا لہو وحبنا لہو یحیاء نو قبول اکلا منگداغ دا پارا دعا یو راغ مخ کے وی دوبائی تا تلیو ما دوبائی کے منگ سر ملگری و ستاپا کے شاگردانو راغلی و مزدرے گا و درس بے گاو نو بیائی ما تا پوسو کا چکم دے ویچے دا سی توڑیری کے منگ سبا ماش توڑیری کے خوزمنگا مستاجی دے ہاں استانو میوا آزوی ما چا خوزمنگ کی ریوالا دے مستازن دے ویچے ما دا غنا قرآن دا کرے ما چا قورا مخبل مزدوریم کو کارم کو او ترسم کو رسرا دارنگی اسلام آباد کے پینڈائی کے خپل کارنم کے درسو نکے او مولیان خم الحمدللہ آغا خود خود کئے فستا جمنا لہو ووابنا لہو یحیاء قبول اگل منگ داغت پارا دعا او باغ منگ داغت یحیاء علیہ السلام جنتن دیشلو بولی مصیبت دا اغدا ٹکڑے نو بول نبیا ہمیں الحق خیر آئے کب دیشتا ٹک دازمو ٹوڑ کار گڑ ہو رہا خیر نغمان سنگ آئے سبزی لین والو خو د پکې له ګلو عثمان مرګو شابه شابه به دې زی دا ول خالي کوي و زکریا اذنا دار ابو رب لا تزنی فرد وانت خير الوارثین یا کا زکریا علیہ السلام کله چا عجز وکړه خپل رب ته ازماره وا مپره د ماتشتور وان ته خیر الوارثین منګ وایو الله مون تشتور مپره دا تشتور دا یوازې نه دی چې بچی دی نه تشتور هغه دی چې بچی دشتاو نه اهل شي نه فرمان شي بی دین شي دی بی دین په لار روان شي نه الله زمون شاګردان او زمون بچی ها دا چې حالاتو نه بچکا تابعدار جوړکا د پلارانو د میندو زمونږ د سترګو یخواله وګرځوا رب لا تزرنی فردا وانت خیر الوارثین اځه ماربا مپر زما تشتور زمونږه نګه هغه چې هسپتال کې پروت و اخیری حالاتو کې و ما هغه ته می ماته دعا وکا نو اخیری حالات یو لاسی اوچکتا و یا اللہ دستان تولی دنیا تا فیدا ہو رسائی بچی اللہ دینا دنیا سیراب کی نو دا مشران خدا ارمانی لا تزنی فردا وانت خیر الوارثین مبرد ما تشتو اور یوازی او تا اقرا دا وارثانونا بس نجبنا لہو و ابنا لہو یحیاء قبول اگرمنگ داغت پارا دعا او باغو منگغت یحیاء علیہ السلام ما ول دعا قبول کړه بچې مولا ورکو او ابنا لو یحیا او باه منګه غطا بچې دا یحیا علی السلام دا چې بچې مولا ورکو چې خلکو کې جون پیدا کاو په اسبار د دین سره دا چې بچې سوال وکا بچے نیک عمل پلار پہ خوشحالی موس کئی ذکر کئی تلاوت کئی دین کار کئی لال نیم نیم پغٹیگی او چاغه تا د کور پروتي او طالب می کور د لار شي مونږ او داسن کې ودا څنګه او استاد طریقه خو درې وي نو مونږ هم بیا سپکای او د علم نه متنفر کیږي او بل خپل بچی نه موسی او غلط کارونه کوي دانو چې د کور د لار شي د دینداري بیان کوي خويندولا مورلا پلاغلا چې داسې وکوي داس دینداري جنت داسې دی دوزخ داسې دی دینداري د لار شنو د موبایل او د بهای خبره به شروع کی نو ته دل ماره کله بچیا فست جمنا لو و حنا لو یحیا قبول اقرا ما دا غد بار دعا او با منګه غت یحیا علی السلام واصلحنا له زوجا او دا یو نعمت دی بچی سی بچی نعمت دی سورته آل عمران وګورئ تاسو وګورا چې مریم الا او د شمایات وګورئ مریم بی بی لا چکلا بلا موسم میوی ملاو شوی بلا موسم میوی خوراکونا اوو دیر شمایات تا پوست زکری علیہ السلام کئی انا لکی حازا یا مریم دا چرت ناتالا ملاوی گی مریم دا میوی بلا موسم زک آغیل بلا موسم میوی ملاوی دی قالت نوی مریمی هو من عند اللہ دا بلا موسم میوی دا دا اللہ دا طرف ندی ان اللہ یرزقو من یشاو بغیر حساب بشک اللہ رزق رکے چاری چکو غشی بلا حسابا او دیر شمایت دا صورت آل عمرانو گو رئی بشک اللہ رزق رکے چاری چکو غشی بلا حسابا او گو را دا رزق رئی ہاں رزق چی اللہ چالا اڑکے نوہنا لکا دعا زکریا ربو پدا مقام کې حضرت زکریا علیہ السلام دعا وغوښتا د ډېر شوق نه یا الله چې مریم بلا بلا موسمه رزق ورکه الله مالم بلا موسمه رزق یو دا غینه بچی دې مال راکا قال رب هب لي من لدنک ذریه طیبه आवाज وکړي الله وبغي ماته د طرف الله بچی پاک یا الله یو بچی راکا خو پاک نه کمل راکا د بد اخلاق او نه پاک وی د بد عمل نه پاک وی انک سمیع الدعاء یقینا تو قبل انکر دعا غانوی او بچیا ختم وکا مشیدا کارو قبل مرزو بدا په حکم زو په دا حکم دی بدل په حکم دا په کوم غنا دا آل خوشاله اظهار بلار مر خپل بچی تک چې خپل بچی په دیندار راتیس کی خو بچه زار نه کوي چې پلار او مور خوشاله کی استاد خوشاله کی هغه چې پلیتیا نه کوي چې ته یو نیمبای چا ود دین پلار روان شي رب حبلی ملذن کا ذریه طیبه انک سمیع الدعاء یا الله ته دعا قبول ولای لته فاستجبنا له ما دا دعا قبول کلا او حبنا له یحیی او باغه منګه تا یحیی علی السلام واصلحنا له زوجا او قابل او قرزولا من دا غد پارا خزدا صالح اکل منگا دا غد پارا بی بی دا غد بچی دا پارا زکا دا پینزو پنزو سکال و عمر که دا خزی امید دا بچی ختم شی بیا چه دا غیق پل بیماری ختم شی نو اغی سلام دا بچی اغتم هم ختمی گی نو اخو دشپک و شلوکال و بودای و امید ختم شوی او خو اصلحنا ما پکې بیا صلاحیت پیدا کړ دا د الله قانون دا الله خو هدا چا د بچو ورګي خو بچو ورکول والا الله دې مخلوق نه دې پیر نه دې فقیر نه دې بابا نه دې داتا نه دې چې تکل یو زیارت روان یو کله بل زیارت روانې فلانی دې کې زیارت تلار چې غټي ورکا موګی ټکوا ها زنګوګارنو لا تارونو ورکا پدې بچنی ملاويږي بچې د الله په دربار کې ملاويږي چې الله چاله ورګي یا هب ما فون آیات ویلو یا بول میشاء اداسن و یا بول میشاء ذکورا او یزوجوم ذکران و اناسا و یجعلو میشاء عقیما چاله جنګ ورګي چاله لکان چاله شنګر دی او چاله د شن باریکې الله دې هغه خلق له نیکمل اولاد نصیب کی چې دا غي بچی نه او زمونږ نه دعاګانې وغځي بعض الله ورکړه الله دې نور مولا ورکی صالحان نیکمل واصلنا لو زوجا انهم كانوا يسارعون في الخيرات په هغه بچ دا چا بچینو نو سو بروانو عزت جی بابا لا آلتا زنگو گانی دی زنگو که بی یو ماشوم پرده که ناو آیا بی آسه اولا تال ورکم وی دو تال ورکوم چه دو بچی پیدا شی که پا تالو نوینو دی منجوران با بلا بچو آخو پا دربار که ناز دی او باز منجورانو بچیم نی ها پا دی بچی نی ملاوی گی خوا دادا اللہ پا فضل او پا احسان ملاوی گی حاصل دو صورت داریم انهم كانوا يسارعون في الخيرات يقينا دای چې دې تلوار د انبیاء علیهم السلام په تلوار کولا فی الخيرات په نیکو کې هر پیغمبر چې والدی حضرت ایوب علیه السلام چې والدی والله ما ته تکلیف رسیدلې تکلیف لري کا حضرت یونس علیه السلام چې والدی الله مې تیر کړې ما د مې د کېډې نه مخلاص کا الله دې تیارونا زکریا علیہ السلام چغی والدی الله بچی منشتا بچی مالا راکا نو هر پیغمبر الله ته محتاج دی او دا هر سی سوال دا الله نه کوي دې زمانہ کې خلق راغی بچی د مخلوق نه غواړي ک سیم دوبین نو دا ال افلانیا راوړه سیګا نو هغه ته چغی وای ک ګار یوړي نو چغی په مخلوق ته وای حضارنگی که تکلیف پیدا شی گزن و پالج و دانا و سرخو کی نبی آئی تا چگه ہوئی اللہ دا خلقو نیر دے انہم کانو یسارعونا فی الخیرات سورت یاسین کم رازی و ان شان غرقم فلا سریخ لهم اللہ و ایک ڈکو منگ دے خلقو لرا نشتر سوکو فریاد رس دے پارا لا مغیس لهم انہم کانو یسارعونا فی الخیرات بیشک دا انبیاء علیہ السلام با تلوار کولا فی الخیرات پنکو کے ہر پیغمبر تلوار کولا پنکو خرولو کے حق پرس پنگ تلوار کے دا اللہ دن با مخلوق تا بیانی پا دے کے بجلتی گئی وَيَدْعُونَنَا رَغْبًا وَرَحَبًا آو چِغْ عَرَامَدُ کو بے اللہ وی منگ لرا آ رَغْبًا پا خوشحالو وَرَحَبًا پا غمونو کے اللہ وی ہر پیغمبر منگ تا آواز کرے رے حق پرس تو منگ تا چِغِ او د نن زمانه ناکاره نام نهاد مسلمان ځان ته مسلمان وي او چې لږ تکلیف پیدا شي نو بیا الله پیر بابا الله کا کاسه بابا الله میا ګلو بابا الله شهید الله بازار بابا الله سلطان کاجی الله پیر وای او چې غوی اصحاب بابا مخلوق ته چغیری الله د مخلوق نه ير دے و يدعون نار غبا و رهبا او کوته وی الله ته وي پنځ پیری الله کدا د پنځ پیرانو مسله او کدا د انبیاء علیه السلام مسله وا ویدو خمولا کل آواز کرو دا خو پده قرن و پده زمانه که اللہ پختنو که یو کس پیدا که دیوبن که علمو که مکاو مدینه ها که علمو که راغه او پختنو ته دا اللہ کتاب دا اللہ دا پارو خودو ها نن دا آغا مرکز الحمدللہ بعد دی دا آغا اولاد دا آغا شاگردان علم دی او دا اللہ کتاب مخلوق دا خیم او خلق دا دیر و تیرون رو دیر دی پو وجار ویدعوننا رغبا ورهبا او چغی بیوالی چغی وی منتا پا خوشالو پا غمونو کی وکانو لنا خاشین او دی منتا عاجز کن کی اللہ وی ماتا عاجزو اگورا کدا چغی دی نوی والی زمنگ خپل لکب آوی ماتا یوزد خبر کولا آوی زی پیر بابا لپیادا تلیو ما پیر بابا لپیادا سم لری دی تاو دینم سره او دنشی داتلی پیاده او دیز دینم سره پیاده زی وی ما چه دیکی سواب زیادتی پیاده تللو او خلقو باتی او چه کرده واری لکه در خانه کعبه تی جوره کرده دی پیر بابانا او ما تی چه کرده سو واری دولس ما تی یو درزن برو چه کرده دی پیر بابانا واری وی ما چه زمانا اللہ دیر رضا شی نکه حضرت پوج رضا کی مگتا سب پتاوا خلق پدا شپ چرو کې مبتلا او د دربارونو نه چکرې والے د قبرونو نه چکرې والے لکه څنګه چې د لات او د منات او د وزا حالت او د مکه الله دې پاغ رحمتونو لږی قران او چا پیژنه اوسم قران شته حدا خلق پر سرحد کې او زه په دې سیمو پنجاب کې دا چې غوي دا او نماري ته ویډیو د سنتم کدا نه خدای شته صرف نور سو فضائل بیانې منځونه دي چلي دي وختونه دي سو کاري کې علاقه دي سو نور ژوندونه کې علاقه دي د توحید او د قران بیان په ډیر کم خلق کوي ويدعو من نوایو اغم یو خلار ده د منځونو خلون به د یو انسان عقیده سه کول پکار دي چا عقیده سمشي ګوره قران چې سوره د اعمال بیان کوي نو د اعمال نو د پارا جمله حالیه ایمان شرط وروړي و من یعمل من الصالحات وهو مؤمن اسو چې عمل کوي نیک حال لري چې ویغه مؤمن کله و من عمل صالحا من ذکر انثى وهو مؤمن اسو چې عمل کوي نارینه یو کزنانا حال لري چې هغه ایمان کی توحید وی موږ د توحید مسلې لپاره لوګون زور پکار دی چې دې مسلې لوګون دی اهمیت ملاو شي تقویت ملاو شي خلق او عمل کوي کپا عمل وینو امریکا سوره عمل کوي سوره خیراتونه کوي سوره خلقو سه حساب نه کوي غیر ملکی خلق او چون کې داغه دنه عقیده خراب ده نو په عمل وروره کان کې چا عقیده دې بګلاوي ویدو او عقیده قرآن سمعی عملم سمعی عقیدم سمعی معاملاتم سمعی ویدو خلق قرآن دا کنیم نو ویدو ننا رغبم و رحبا رامدر کول بدای منگ للا پا خوشحالو غمونو که او دای منگ دا خاشی انتابی دار آجد واللاتی واللتی آخذا چه محفوظ کرے فرجا خپل گریوان لرا خپل گریوانی محفوظ کرے خپل عورتو فنفخنا فيها من روحنا نفكل ما بايك دخل حكمنا وجعلنا وابنا آتا للعالمين او قرزو ما دي مريم لرا عزيز دي لرا نخا دا برا دا مخلوقات اغاو دا اغا زوی مي نخا قرزو لوا زوی دا اغا پلارنو او دا دي خاونو او بچه مي لور کرو انا زي امتكم امت واحدا دا ما چې انبیا په کومه طریقه را لېګل یو دا دین یو دې ټولګه یو دې ټولګه تاسو ټولګه یو دې د اسلام وانا ربکو فعبدون او زه ټولو تاسو را بیمانو زما عبادت او کې زما بندګي وکي دا یاد مخم تیر شوی دې صورت کې ها ومار سنا من قبلک من رسول الا نوح الی انه لا اله الا انا فعبدو دوی وانا ربکم فعبدون زیادت پی وکر ربکم وتقطعوا امرهم بینهم او تسنس کدی کار در دین خپل خپل منس کې ار چا ځان خپل دین ګرځولې دا چا یو طریقه او دا چا بل طریقه را کل الینا راجعون ګور غمونه ګور خادی ور چا جدا جدا لري حالان کې باز علاقو ته منګلار شو هنداره چې کلا جنازه کئی دو جنازه نا مخی با اعلانو کی چدری پیلی شابه دا اوائی چې دا سره خسره و خسره و خسره و نبیا با اعلانو شی چه دکا جنازه کلوش دو جنازه نا بروستو یو پینزه منتلو اندی ساره گئی دعا بگوارو نبل با اعلانو کی دو جنازه دا کولو نا مخی چالکا لگ اندی بای ساره گئی مال با یو دو منتر تیم را کوئی منگ بداوائی منگ بداوائی دا طریقه و دا یو پیغور ته تلوم یو قضا وازو که می خلاف سنت وله که وله مولیانو طول دا غیر لوی لوی ما دا دیر کسانو موی مینا می حدیث که خرازی پیغمبر پاس و سلم وی اسرعو بالجنازا و اسرعو بالدفن تیوی ایسار شای را پوشو مولیانو قبل جور که و یوی رستو بخبرو که می رستم که و غسم که و خلاف سنت نره پکر زد جنازا و که حضر کتواله دار چا خپل طریقه دا الک دا جنازه دعا نو الله مغفر لحینا ومیتنا وشاهدنا وغائبنا دا به دعا نو دا به خیره وینو دارنګه غمونه وګورا په غم کې با خادی جوړي صوبتونو په تیاری میخ غیان بالالی کی دا چې د طریقه او د پیغمبر پاک نبی علی السلام خپل بیبیانو ته وایي چې د تر زوی دا وفات شو نو خپل بیبیانو ته راغې او بیبیانو ته وایي اسنعو لآل جعفر طعاما فقد اطاهم معشورهم تاسو تیاریو کئی جعفر و الاولاد زکا پاغی غم را غلی غم مشغول کری دی تاسو تیاریو کئی چې پچا غم دې نو د غم والو د پاره بخپلوان دوستان ملګری گاونډیان ورو ورو ټي او د چيو بندوبس کوي دا نه چې یو غم راغلی او بل غم بجول کې شابه خېغواله وګرځوا اسندار او پرځوا می خره او پرځوا او بیا پدری باندې بیا غټه علاله کوي نام درې ورځې چې د ملي پوره شي نو سنت طریقه دا ده که د سړی وس کیږي بیا خیرات وکړه خدا باندې خاص کې چې دای لومبي جمعه دا او دیمه جمعه دا او دای سلوي ختم نه دین علاوه یو ټیم خیرات وکړه خلق راغواله دا سه خیرات کې خیر به خپلوان پکې راغواله نو هغه تم ثواب ده تا تم ثواب ده خو کدا به چې دای جمعه دا او دا سلوي ختم دا او دا کلی ده نبی علی سلام د خیرات د پاره وخت نو خاص کړي لا تختصو یوم الجمعات لا تختصو ليله الجمعات کلوې مخاص کوې شپه د جمعې لا تختصو ليله الجمعات بقيام من بين الليالي مخاص کوې شپه د جمعې بنورو شپو په خیراتونو په ذکرونو په فضیلتونو د جمعې په شپه تبارک الذی ویلا ا د جمعې په شپه به قد خیرات کا دیک بیٹنګا او سودی ګونو چون کې ګران جو هره چته یو دړې ا ریډیا وغه حیا یو سر روټه پخېږي جمعه تا طالبانو یا چمکاون لور کې به د جمعې شپه وشو دا د پیغمبر طریقه دا چا ځان دا شکل جمعلې وشي نو د قبر سبب په لومبۍ دوی مدرې مشپا د یو سره بل سره ته سپیا کې هغه بلې په کفاره ولا سپیا کې بلې الګه دا چې لګیو تا کوي دا سنت طریقه په خواده شریعتو هر مقبره کې وا دا لګي وو سپیا کې اوس الحمدلله هغه شی ختم شو کچرته شتا باز یو زده کې وو ما شمانو ار دا ټول اکثر مقبره به سپیا کو نه او د دوړونه ماجګر کې دا ټکه دی سم هم کو بل دوړي ورته دی لګي بکې دل دا د پیغمبر طریقه دیر طریقې دی چاغا الحمدلله په فضل د الله او د علماو په دې درسونو سره توحید او د سنت په دې درسونو سره اغا الله ختم کړو قبونو په خیدل اوسم چې کم علاقو کې د اشاعت او توحید او سنت درسونو د علماو نشته اغا علاقې مقبري وګوره غړ غړ بلډینګان پای جوړلې قبونو په خېږي حالان کی دیالس احادیث دی پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا مرفوع طریقے بعد نقل لی جے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایو جسس القبر و ایوبنا علی گمبت پو والد قبر ناروالی او دا دے حالت ننگورنو دا دار چاکل طریقہ و تقطعو امرهم بینهم کلو نیلی ناراجون طول منگتری واپس کی دنگی اللہ منگتر طول یو ظل واپس کی گئی ہون چه سوک پویو زبد آغیر انتپو سکم چه تاولی بیان نو کرے او چه چا غلط کار کرے و نظم امتاولی زان نو خبر کرے منگ حد تلوسا چه پویو یو منگ دا آغیر مناسب بیان کو و خلقو لمپا کار داده چه یو مسئلہ حق آغیر تا معلوم شی ولی پایی کی چون چرا کے لکد بنی سای رو دو اغه دې فورن کومني چې دا مسله حق ده په دلایل سره ده زده عناد نه کار نه لري.